Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε τηλεθεάτριες, τηλεθεατές, είτε ακροάτριες, ακροατές. Εκπέμπουμε και από το κανάλι The Press Project στο YouTube και από FM της Περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν και από το ραδιόφωνο του The Press Project που μπορείτε να βρείτε από το site. Βλέπω ήδη πολύ θετικά σχόλια για τη μουσική. Ένα, βέβαια. Αλλά είχα δει και τις προηγούμενες μέρες. Το αλλάξαμε λίγο, το κάναμε πιο epic. Γιατί εντάξει, τώρα τέτοια είσοδο εδώ πέρα, τέτοιο fade out, να φύγει η εικόνα, να μπει η μουτσούνα μου, να σας καλησπέρισω, δεν μπορεί να μπει άλλο χαλί σε κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνετε. Συγκεκριμένα αυτό που σας άρεσε είναι από κάπως το βρήκα. Σχετίζεται με καβαλάρδες της αποκάλυψης. Ρε Θάνο, τι το θεώρησα, κάποιο το βρήκα σχετίζεται. Που το θεώρησα κατάλληλο για την επικαιρότητα. Με συγχωρείς Θάνο, αλλά όταν διαλέγεις κάτι θα το υποστηρίζεις. Θα λες είναι μια μουσική που όλο το καλοκαίρι ψάχναμε πάρα πολύ. Θέλαμε να βρούμε πράγματα που να αρέσουν και σε εσάς, να αρέσουν και σε εμάς. Και καταλήξαμε σε κάποιες μουσικές. Τι έχουμε υποβάλει σε έναν φίλο που είναι ειδικός, κάνει μουσική επένδυση στο ραδιόφωνο στην Βοστόνη. Να μην πω Νέα Υόρκη. Στη Βοστόνη. Είναι πιο καλλιτεχνική η Βοστόνη. Προσέχεις Νέα Ορλεάνη που έχει την παράδοση με την τζαζ και κάπως σου φέρνει σε πιο... Ναι, και θα βάζει αυτό που είναι κλασικό τζαζ κομμάτι. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τέλος πάντων, το φτιάχνουμε όλο το καλοκαίρι. Πάνω που λέμε για Αμερική, καλημερούδια. Μας στέλνει η Κωνσταντίνα από το South Bend της Ινδιάνα. Η αλλαγή ώρας μας έχει σκοτώσει λίγο, λέει. Πάντα θέλαμε να κάνουμε πρωινό. Πάντα θέλαμε να βγαίνουμε σαν τον Γιώργο Αυτιά. 6 ώρα το πρωί. Πέφτει ξημερώματα. Επειδή δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε 6 ώρα το πρωί, και εγώ και ο Κωνσταντίνος. Ο Κωνσταντίνος μόνο επειδή έχει παιδιά μπορεί να ξυπνήσει. Επειδή πάρταρε πάρα πολύ το προηγούμενο βράδυ. Να το πάρει. Κατευθείαν. Έρχομαι κατευθείαν. Πώς άλλος πάει κατευθείαν στην διαλειτουργία. Εγώ πάω κατευθείαν στο ραδιόφωνο. Ναι. Η Έλληνα Τόπια είναι η Medieval Ages εκστρατεία. Είναι και από αυτό η μουσική που επιλέγουμε πλέον. Ταιριάζει στην Ελλάδα 2022. Ξέρετε, εκεί περιμέναμε τα υπτάμενα αυτοκίνητα και δεν ξέρω εγώ τι, και τα πάρα πολλά έργα και την Ελλάδα που θα κοιτάει μπροστά στον πυρήνα της Ευρώπης. Και έχουμε καταλήξει να μετράμε τις κιλοβατόρες και να υπολογίζουμε με κομπιουτεράκι για το αν μας παίρνει το ρεύμα. Ή έχουμε καταλήξει πάρα πολύ χειρότερα. Κάποιοι με κομμένο ρεύμα, κάποιοι να ψάχνουν σπίτι και να μην βρίσκουν. Και πάρα πολλά καλύτερα. Αλλά έχουμε αλλάξει ώρα, επειδή το ξαναγράφετε. Θα είμαστε 2 με 3 καθημερινά. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιος από εσάς σας βολεύει παραπάνω, κάποιος λιγότερο. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι λόγοι που έγινε αυτό. Και δεν έχουμε σχολιάσει το μπλουζάκι του Κωνσταντίνου Πουλή. Πριν πάμε σιγά σιγά στη σκληρή επικαιρότητα. Να πούμε το ότι είναι το μπλουζάκι Γραμμεντίνος. Ναι, είναι ένα μπλουζάκι που έχει φτιάξει ο Σπύρος για να με τιμήσει. Σημαίνει Γραμμένος και Κωνσταντίνος, επειδή οι μοίρες των δύο μας έχουν ενωθεί στη ζωή, έτσι έτυχε, έτσι συνέβη και ουσιαστικά είμαστε δύο σαν ένα και θέλαμε αυτό να φαίνεται και στο όνομά μας. Έχει φτιάξει λοιπόν ένα μπλουζάκι που λέει Γραμμεντίνος επάνω, το δείχνω τώρα εδώ και από εδώ για να διαβάζετε μπορείτε να το προμηθευτείτε αυτό το μπλουζάκι, είναι μια ένδειξη αγάπης και στους δυο μας και είναι μέρος της διαφημιστικής εκστρατείας, της επίθεσης της διαφημιστικής, της επικοινωνιακής καταιγίδας που έχει εξαπολύσει το The Press Project για να είσαστε και εσείς εκεί, εμείς θα είμαστε όλοι στις 9 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Να παραγγείλετε τα εισιτήριά σας από το viva.gr. Τα λέγε και ο Σπύρος προχθές στην πρεμιέρα. Είμαστε υπερήφανοι χορηγοί επικοινωνίας και μοναδική χορηγή επικοινωνίας της συγκεκριμένης συναυλίας. Και πέρα από αυτό, Σπύρος Γραμμένος, πέρα από εξαιρετικός καλλιτέχνης. Είναι και άνθρωπος. Είναι και ένας άνθρωπος που έχει στήριξει πάρα πολύ και το The Press Project, που έχει δείξει αγάπη σε εμάς. Θέλουμε να δείχνουμε το ίδιο, του αξίζει. Και θα είμαστε εκεί. Και, και θα δούμε και τα guest, ας πούμε. Που κάποιοι θα είναι. Τώρα κάποια από αυτό το δωμάτιο guest. Θα είναι και σε guest. Καταπληκτικά guest. Δηλαδή, έχω ακούσει τώρα ότι θα έχει ονόματα που σπάνε κόκαλα. Δηλαδή οι καλεσμένοι εκείνη τη βραδιά θα είναι. Δεν το περιμένεις. Πού τον έκλεισε αυτόν τώρα. Πού την έκλεισε αυτή την ονοματάρα, ρε, ο Σπυράκος. Αλλά αυτά είναι ότι μερικές φορές, παιδιά, μπορεί να κάνεις κάτι που εκεί που δεν το περιμένει ο άλλος, κάνεις μια κίνηση γενναιοδορίας. Καταλάβατε, έτσι είναι η ζωή. Θάνο μου. Ο Δημήτρης σχολιάζει ότι ο Σπύρος Γραμμένος φοράει μια μπλούζα που γράφει Κωνσταμένος. Αναχαθείς. Αναχαθείς, άτιμε, πώς τα λες. Λοιπόν, Θάνο, για πες μου. Ναι, τι. Η επικαιρότητα. Κάτσε. Όχι. Δεν τα είχαμε πει αυτά. Όχι. Τι, δηλαδή, θα ήρθαμε εδώ πέρα τώρα να κάνουμε μια κουβεντούλα και θα με βάλεις να λέω επικαιρότητα. Ναι, όχι. Ωραία, φίλε, δουλειά. Συνέχεια. Είναι αυτό που πας στο... Τα κεφάλια μέσα. Λες να κάνουμε να πούμε μια κουβέντα σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου, και θέλει ο άλλος τώρα να πούμε επικαιρότητα. Έλα, Θάνο, πες, γιατί τι έχει γίνει σήμερα που δεν είχε γίνει χθες. Τσακ. Όχι τα ίδια. Παγίδα η ερώτηση, παιδιά. Παγίδα για να καταλάβετε, επειδή το συζητάγαμε πριν, ότι ό,τι έχουμε να συζητήσουμε σήμερα είναι ουρά των χθεσινών ζητημάτων και γεγονότων. Θα τα δούμε. Όχι, ουσιαστικά είναι κάποια μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν αυτές τις μέρες και συνεχίζονται με κυβερνητική επιχειρηματολογία και σήμερα. Δηλαδή είναι από τις μέρες που η εκπομπή παίρνει το χρώμα που της αξίζει, το μπλε, που εσείς νομίζετε ότι είναι ένα χρώμα απλώς στυλιστικό του The Press Project, είναι το μπλε της Νέας Δημοκρατίας, και θα έχει πολύ κυβερνητικό επιχείρημα συγκεκριμένη εκπομπή. Ξεκινάει και εξεταστική για τις παρακολουθήσεις, για τις νόμιμες επισυνδέσεις. Ξεκινάει εξεταστική. Κυβερνητικά, να το πω κυβερνητικά, νόμιμες επισυνδέσεις. Όταν σου λένε ξεκινάει η εξεταστική, ναι, δεν νομίζω ότι λες τι γίνεται, τι ώρα δίνω και τέτοια. Και, τα αφήσω για Σεπτέμβρη και αυτό δεν καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να πω ότι μακραίνω αυτό το σημείο, φεύγω από αυτό το σημείο σιγά σιγά δυστυχώς, αλλά ναι. Εγώ έχω αρχίσει και θυμάμαι τα παλιά, είμαι σε εκείνη την ηλικία που αρχίζει και θυμάται. Θυμάσαι το... κοιτάς πίσω τη ζωή σου και που ετοιμάζω σιγά σιγά άλλαζε σαν... την αυτοβιογραφία μου τότε που ήμουν μαθητής, τότε που ήμουν φοιτητής στο πανεπιστήμιο μου, το ουράνιο τόξο. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες τώρα, Θάνο. Έχουμε κυβερνητικές δηλώσεις για τις υποκλοπές. Τι γίνεται? Έχουμε πολλές δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη. Δηλαδή, η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε δύο φορές. Το χρονικό σημείο που επέλεξε να μιλήσει δύο φορές για το συγκεκριμένο θέμα και με τις εμφανίσεις που επέλεξε να κάνει, γιατί αυτά είναι πολιτικές επιλογές. Το αν θα βγεις σε κανάλι, είσαι πολιτικός. Το αν θα βγεις και θα αρχίσεις να βγαίνεις και κάποια στιγμή είσαι πιο δραστήριος και σε κάποιες φάσεις κρύβεσαι, μια πολιτική επιλογή. Δεν είναι, τώρα έχω χρόνο και δεν έχω υποχρεώσεις. Τώρα ψήθηκα να βγω στα κανάλια για να τα πω άλλες φορές. Γιατί δεν είναι, Θάνο, να είμαστε δύσπιστοι, γιατί να είμαστε κάθε φορά? Δηλαδή, τώρα εσύ εμφανίζεις μια εικόνα τώρα, σαν να πρόκειται για ένα ζήτημα ομής οικογενειακής αλληλεγγύης. Την ώρα που κρίνεται ουσιαστικά η χώρα, η εθνική ασφάλεια. Ένα είναι το διακύβευμα αυτής της ιστορίας. Και αυτό είναι η εθνική ασφάλεια. Τώρα εσείς πάτε να μας τα γυρίσετε εδώ πέρα και έκανε αυτός, είπε ο ένας, είπε ο άλλος. Λοιπόν, να μας πεις, Θάνο, τι είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί δεν ξέρω τώρα, μήπως πιάνει και εμάς αυτό. Απείλησε για να γίνεις πιστευτός σε αυτά. Θέλει να βάλεις και νούμερα. Δεν το λες έτσι σκέτο. Θέλει να βάλεις και νούμερα. Λοιπόν, Θάνο. Για την πιθανότητα να σπάσει κάποιους από αυτούς που θα κληθούν να μιλήσουν, να καταθέσουν στην εξεταστική, μίλησε η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και είπε συγκεκριμένα: υπάρχει πρόβλημα στο να τα πούνε όλα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα να τα πούνε όλα? Διότι αυτός που πρόκειται να τα πει θα πάει για κακούργημα. Αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν βλέπω κανένα να έχει διάθεση να πάει 10 χρόνια φυλακή. Τι σημαίνει αυτό? Όλα στο φως σημαίνει. Όλα στο φως, παιδιά. Σε ελεύθερη μετάφραση, αυτό όλα που ζήτησε είναι διαφάνεια. Μόκο. Όχι διαφάνεια. Όχι διαφάνεια. Ναι. Δηλαδή είναι αυτό που βγαίνει και λέει μη μιλήσει κανείς, και δεν λέει μόνο μη μιλήσει κανείς, γιατί το να μην μιλήσει, να πεις μη μιλήσει κανείς δεν γίνεται, δεν είναι ωραίο. Βγαίνεις και λες δεκάρα. Είσαι. Λες δεν τον βλέπω κανέναν διαθέσιμο. Πώς λέγαμε με τον άλλον, με την απειλή του... κάποιας ενδεχόμενης τυπικής κύρωσης που ρωτάνε σου αρέσει να αναπνέεις? Αν σου αρέσει να αναπνέεις, ίσως είναι καλύτερα να μην συνεχίσεις, ξέρω εγώ, να πας μάρτυρα σε αυτή τη δίκη, αν σου αρέσει η αναπνοή. Ναι, εδώ λέει η Ντόρα Μπακογιάννη, δεν νομίζω να είναι κανένας διατεθειμένος να φάει 10 χρονάκια, έτσι δεν είναι? Οπότε το λέει αυτό με τα 10 χρονάκια. Εσύ πιστεύεις ότι ως τηλεθεατής συμμετέχεις σε αυτή την επικοινωνιακή γιορτή που είναι η παρακολούθηση της τηλεόρασης, αλλά στην πραγματικότητα δεν απευθύνεται σε σένα, απευθύνεται στους ανθρώπους αυτούς που μπορεί να μπουν στον πειρασμό να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Δηλαδή, να πραγματοποιηθεί όντως κοινοβουλευτικός έλεγχος σε μια επιτροπή η οποία συστήνεται με ακριβή στόχο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Mm-hmm. Αλλά ποιος θέλει τώρα να ελέγχει το κοινοβούλιο την ΕΕΠ? Θα αρχίσει το κοινοβούλιο να ελέγχει την ΕΕΠ, μετά αύριο μεθαύριο, ποιος ξέρει δηλαδή τι, ποιος άλλος θα ζητήσει να ασκείται έλεγχο στο παρακράτος από δημοκρατικούς θεσμούς, σαν το κοινοβούλιο. Δεν μην πάρει φόρα το κοινοβούλιο. Μετά θα ζητάει τώρα να ελέγξει την κυβέρνηση, να έχει λόγο τώρα να ψηφίζει πράγματα. Ναι, να ελέγξετε και τις συμβάσεις. Ανταποκρίνονται... Δεν μας τα άπατε. Δεν το ξέραμε. Ναι. Δεν το ξέραμε. Δεν ξέραμε όταν υπογράφαμε εκεί οι συμβάσεις ότι θα έρθετε εσείς να ζητήσετε. Α, βέβαια, να τσεκάρετε τις προμήθειες σε ΕΕΠ. Έλα, σας παρακαλώ τώρα που ακούσατε αυτά. Σε ποια αληθινή φιλελεύθερη δημοκρατία που έγραφε ο φίλος Κώστας Τζαβάρας χθες το άρθρο του. Όχι, αθέλς, αυτό που ήθελα να σχολιάσω, σαν τον Γκούγια ένα πράγμα. Μια που μιλάμε για παρενέσεις, διακριτικές παρενέσεις. Να θυμίσουμε, ας πούμε, το τι είχε πει μέσα στο δικαστήριο ο Αλέξης Κούγιας, δικηγόρος του Δημήτρη Λιγνάδη, προς τον εισαγγελέα. Λέει, σας βλέπω, έχετε πολλά χρόνια μπροστά σας καριέρα, κύριε εισαγγελέα. Εκτός, κακό εκτός είναι αυτό, δηλαδή. Πολύ καλό, εκτός αν γίνει κανένα πρόοπτο που συνέβη στην Τουλουπάκη. Εντάξει. Είναι ένα σενάριο κι αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κάτι περίεργο στο να διατυπώνονται απειλές μέσα στο δικαστήριο. Δεν καταλαβαίνω πια. Δηλαδή, ευαίσθητοι με το ένα, ευαίσθητοι με το άλλο. Κλασικοί αριστερούλιδες. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα, να ηρεμήσουμε λίγο. Αυτό λέω, να ηρεμήσουμε λίγο. Δεν μπορεί τώρα. Μου λες δηλαδή ότι σε ενόχλησε να διατυπώνεται μια απειλή. Έχουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πώς ασκείται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος? Πάει ο άλλος να ερωτηθεί και του λες 10 χρόνια και είσαι έτοιμος. Αγαπάς τη ζωή σου, σου αρέσουν τα πάρκα. Ε? Σου αρέσει να βγαίνεις, να φας σουβλάκι. Ε? Τι σου αρέσει? Τα πάρκ. Πώς σκέφτεσαι κατευθείαν τα πάρκ? Δεν είναι ωραία τα πάρκα? Ναι, είναι η πρώτη απειλή. Σου αρέσει τα πάρκα? Όταν απειλείς κάπου, πώς φαίνεται εσύ που έχεις εμπειρία σε τέτοιες συζητήσεις? Όταν πας φυλακή, μπορεί να αγαπήσεις ακόμη και τα πάρκα. Εδώ πέρα το ζήτημα είναι ότι έχουμε μια. Αυτό που λέει ο Θάνος, δεν βγαίνεις κατά λάθος και μάλιστα όταν βγαίνεις πολλές φορές, βγαίνεις τρεις φορές επίτηδες και βγαίνεις και λες, δίνεις το ίδιο μήνυμα. Λες ότι εδώ πέρα δεν είναι ότι μιλάει το ΣΟΗ, αλίμονο, δεν είναι θεσμικό όργανο το ΣΟΗ, εδώ πέρα μιλάνε οι θεσμοί. Απλώς, ως μια έμπειρη πολιτικός η Ντόρα Μπακογιάννη λέει, μόκο δεκάρα, έρχεται δεκάρα, μπουζού. Το μεταφράζει έτσι για να μην. Πώς θα το λέγει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ναι, που το λέει σαν να είναι χαζή άλλη, που λέει, μιλάει ο άλλος 10 χρόνια. Θες να μιλήσεις, θες να πας 10 χρόνια φυλακή. Το λέει, το λαμβάνει ο άλλος το μήνυμα. Έχουμε εντωμεταξύ. Πώς ήταν ο Άδωνης κατά τη Τουλουπάκη? Έχει γίνει. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία σε όλο αυτό με την Οβάρτης, έτσι. Η συσκότηση, η προσπάθεια να γυρίσει το πράγμα, όπως το ότι ο εισαγγελέας, ο κύριος Ντογιάκος, κάνει έρευνα για το πώς διέρευσαν τα στοιχεία και όχι το γιατί έγιναν οι παρακολουθήσεις. Οπότε πάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι απειλές, οι δημόσιες απειλές, πρέπει να πάει φυλακή η κυρία Τουλουπάκη που έλεγε ο ελεγχόμενος τότε, δεν είχε κλείσει ο φακελός, δεν είχαμε βρει αδιευκρίνιστα. Δεν είχαμε βρει τα αδιευκρίνιστα. Ήταν ελεγχόμενος ο Άδωνος Γεωργιάδης. Και τώρα έχεις το ίδιο modus operandi. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να επαναλαμβάνεις, έτσι να νιώθεις πιο νέος. Αυτά που έβλεπες πριν 2 χρόνια, την ίδια τακτική, τη βλέπεις ακόμα. Γιατί η Ντόρα Μπακογιάννη δεν μίλησε μόνο στην ΕΡΤ. Μίλησε και σε άλλο κανάλι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή σε ποιο, με συγχωρείτε. Και είπε συγκεκριμένα ότι αν κάποιος είναι πράκτορας, για να το πω λέει λαϊκά, δεν θα. Αν υποψιάζουμε κάποιον, αν κάποιος θέλει να κάνει τον άλλο πράκτορα, θα πάει στον μπακάλι της γειτονιάς. Ο στόχος για να γίνει κάποιος παράκτορας θα είμαι ή εγώ, η πολιτικός, ή εσείς, οι δημοσιογράφοι. Που σημαίνει τι? Ότι η πιο επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια και πιθανή κατάσκοπη είναι η πολιτική και οι δημοσιογράφοι. Που σημαίνει τι? Εγώ να παρακολουθούνται και κατά προτεραιότητα. Γιατί όχι? Να ξεκινήσουμε. Άμα αυτό επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Να ξεκινήσουμε κατά προτεραιότητα. Ποιος είναι Τσίπρας? Έλα εδώ. Υπάρχει, είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι αυτονόητο ότι θα σε παρακολουθεί η ΕΕΠ. Γιατί μη σε λύσει. Και να πω και κάτι ακόμα. Όταν το έχεις προετοιμάσει αυτόν τον καιρό, δηλαδή τι λες όλο αυτόν τον καιρό, ότι όταν κάποιος διαφωνεί μαζί σου, είναι ένα πιόνι του Πούτιν και του Ερντογάν. Mm-hmm. Βασικά. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μπουν και άλλοι παίκτες σε αυτό, αλλά κατά κύριο λόγο λες ότι ο άλλος διαφωνεί. Γιατί διαφωνεί? Προφανώς είναι ενεργούμενο, είναι ένα πιόνι του Ερντογα Πούτιν. Εντάξει, είναι ένα δίκτυο ξένων συμφερόντων εκεί πέρα, το οποίο απειλεί τη χώρα μας. Όταν το έχει προετοιμάσει αυτό, βγαίνει και τώρα Μπακογιάννη μετά και λέει, ποιοι θα είναι δηλαδή οι υποψήφοι πράκτορες, ποιους θα υποψιαστούμε ως πράκτορες, τον τυχαίο άνθρωπο που δεν τον ξέρει κανένας, που δεν ασχολείται κανένας με την άποψή του, ή αυτόν που εκφράζει την άποψή του, που έχει δημόσια παρουσία. Άρα, εδώ που τα λέμε, οι πολιτικοί, εγώ θα το έλεγα να σου πω κάτι, 15.000 είναι οι παρακολουθήσεις, 15.000 τουλάχιστον. 15.500, ναι. Οπότε, τι είναι τώρα 300 παρακολουθήσεις, τίποτα. Δηλαδή, κανονικά θα μπορούσε να εκδοθεί μια πράξη να λέει όλοι οι βουλευτές. Οι βουλευτές να παρακολουθούνται. Θέλουμε να ξέρουμε τι λένε οι βουλευτές. Με βάση αυτό το επιχείρημα, δηλαδή, που λέει ότι οι πιο επικίνδυνοι για να προδώσουν τα εθνικά συμφέροντα και να τους προσεγγίσουν ξένες δυνάμεις προκειμένου να τους χρησιμοποιήσουν ως όπλα εναντίον της εθνικής μας ασφάλειας είναι οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι. Και οι δημοσιογράφοι. Ωραία, όποιος έχει εκπομπή. Εντάξει. Θα έπρεπε επίσης να παρακολουθείτε. Πόσοι είναι, ρε παιδί μου, 50 άνθρωποι, πόσοι, δεν είναι τόσοι πολλοί. Εγώ θα έλεγα να γίνει αυτό και αν γίνει έτσι, θα έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο ότι έχει γίνει με έναν τρόπο θεσμικό. Θα λες ότι ακολουθήθηκε μια απαράβατη γενική αρχή, την οποία ακολουθούμε σε όλες τις περιπτώσεις. Λέμε, τι είσαι εσύ, πολιτικός, μάλιστα, παρακολουθήσε. Τι είσαι εσύ, δημοσιογράφος, είσαι τίποτα των 600 ευρώ ή είσαι κανονικός δημοσιογράφος που τα παίρνεις και πουλάς τουπέ. Τα παίρνω και πουλάω τουπέ. Μπράβο, μπράβο. Παρακολουθήσε κι εσύ. Και έτσι να υπάρχει ένα σύστημα με το οποίο γίνεται αυτό, για να μην είμαστε εκτεθειμένοι στην κριτική ότι γιατί αυτόν και γιατί εκείνο. Και να βγαίνουν τώρα και ρωτάνε γιατί παρακολουθούσα τον Ανδρουλάκη. Ντροπή. Ντροπή. Γιατί παρακολουθούσαν. Έτσι γουστάραμε. Είναι ερώτηση αυτή τώρα. Ρωτάς γιατί παρακολουθούσαν. Αντέδρασαν επίσημα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στις δηλώσεις Μπακογιάννη, τις πρώτες δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη. Το είπαμε και πριν ότι έχουν μια σημασία αυτές οι δηλώσεις. Η εξεταστική ξεκινάει τώρα. Υπάρχει μια προσπάθεια να βγει επικοινωνιακά η γραμμή της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο. Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, έχει μιλήσει πολλές φορές. Είπε ότι η οικογένεια Μητσοτάκη δεν είναι θεσμός. Εγώ διαφωνώ. Είναι θεσμός του πολιτεύματος η οικογένεια Μητσοτάκη. Είναι ιερό πράγμα η οικογένεια. Κινδυνεύει η οικογένεια. Στην πρώτη γραμμή θα είμαστε. Εμένα αυτό μου δείχνει. Γιατί δεν είναι ότι αποφάσισε να πει τη γνώμη της. Μιλάει πολύ συχνά ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας. Επιλέχθηκε για πρόεδρος της Βουλής από την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό δεν είναι. Αποφάσισε να τοποθετηθεί. Ο άνθρωπος είναι απόλυτα θυμητό. Μπορείς να δεις από την άλλη πλευρά βουλευτές όπως την Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τζαβάρα που αντιδρούν φωναχτά. Αυτοί ανήκουν σε ένα άλλο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν και αυτοί τα εσωτερικά τους. Θα πεις, με νοιάζουν τα εσωτερικά. Εντάξει. Παίζουν κάποιο ρόλο και στο πώς γίνεται η πολιτική στη χώρα τα εσωτερικά ενός μεγάλου κόμματος. Το ίδιο συμβαίνει και σε άλλα μεγάλα κόμματα όπως το ΣΥΡΙΖΑ ή και το ΠΑΣΟΚ που είχε το θέμα με την αρχηγία. Και σε αυτό το όλο το πλαίσιο των δημοσίων απειλών, της επίκλησης του απορρίτου, ξεκινάει η εξεταστική που τώρα περιμένει ο κόσμος να μάθει τι υπόθηκε. Η εξεταστική γίνεται ήδη σε απόρριτο. Σε αυτό έχουμε και μια ωραία δήλωση του Προέδρου της Βουλής που θα ήθελα να την. Ναι, γι' αυτό τον ανέφερα. Είναι ωραία πάσα. Λοιπόν, είπε ατακάρα ο άνθρωπος και μπράβο του, δηλαδή, που μας δίνει την δυνατότητα να την μεταφέρουμε και εδώ. Για να διορθώσουμε και να εξιχνιάσουμε μια παραβίαση απορρίτου επικοινωνίας, δεν χρειάζεται να παραβιάσουμε άλλα απόρριτα τα οποία ισχύουν, είπε ο κύριος Στασούλας σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Δηλαδή, είναι τα απόρριτα που ισχύουν. Καταλάβατε, αυτή είναι πολύ βασική διάκριση που κάνουμε στην πολιτική επιστήμη. Είναι τα απόρριτα που ισχύουν και τα απόρριτα που δεν ισχύουν. Δηλαδή, απόρριτα που ισχύουν. Πώς προστατεύει τον ποπό της η Επιτροπή. Απόρριτα που δεν ισχύουν. Δημοσιογράφοι, πολιτικοί. Εκεί ισχύει το ανάποδο. Αυτό που σιγά σιγά λέγεται ότι είναι μια κανονική κατάσταση, ότι κανείς δεν είναι υπεράνω αυτής της κρατικής καχυποψίας. Κανείς δεν μπορεί να εξαιρεθεί από τους στόχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Οπότε αυτή είναι μια καινούργια αρχή. Σου λέει, εντάξει, παραβιάστηκε μια φορά το απόρριτο της επικοινωνίας κάποιου, δεν θα παραβιάσουμε και ένα άλλο απόρριτο. Εν τω μεταξύ, το δεύτερο που ζητάει να μην παραβιαστεί είναι για ποιον λόγο έγινε το πρώτο. Για ποιον λόγο. Προσέξτε, αυτό το είπαμε και στην συνέντευξη που κάναμε με έναν από τους δημοσιογράφους που παρακολουθούνταν. Που επέμεινε σε αυτό το ζήτημα, ότι θα πρέπει να γίνει σαφές εδώ πέρα ότι μιλάμε για την παραβίαση ενός συνταγματικού δικαιώματος. Δεν είναι μια κανονικότητα ότι όλοι μπορεί να παρακολουθούνται, που και που, εντάξει, μπορεί κάποιος μετά να σταματήσει να παρακολουθείτε ή τέλος πάντων να μην έχει κινήσει τις υποψίες του κράτους. Η διαδικασία είναι αντίστροφη. Ισχύει το απόρριτο των επικοινωνιών και υπό πολύ συγκεκριμένες και σοβαρές προϋποθέσεις μπορεί αυτό να αρθεί. Λοιπόν, εδώ πέρα σου λέει ο άλλος ότι εντάξει, παραβιάσαμε μια φορά το απόρριτο, άνθρωποι μας το παραβιάσαμε. Τι να γίνει, παραβιάσουμε και άλλο απόρριτο τώρα που να ρωτήσουμε γιατί το παραβιάσαμε, για όνομα του Θεού. Και λες και εσύ, για όνομα του Θεού, ναι, πώς μου ήρθε να ρωτήσω. Θα ερχόσαστε εδώ πέρα και θα λέτε με συγχωρείτε, δεν μπορώ να μιλήσω, καλό σας απόγευμα, για χαραντάν και τα κουκιά μπαγλάν και δεν απαντώ σε τίποτε. Που λογικά το καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα γίνει. Το καταλαβαίνουμε, ρε παιδί μου. Είναι σαν τον εκλογικό νόμο. Μαχαίρι και πεπόνι. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Είναι μια σύγκρουση η οποία ανάγεται πάντοτε σε συγκρούσεις ισχύως. Ο άλλος έχει την θεσμική ικανότητα να το κάνει, έχει και την επικοινωνιακή δυνατότητα να το κάνει. Μπορεί δηλαδή να βάλει να γαυγίζουν τα σκυλιά της ενημέρωσης εκεί πέρα όλοι οι υπάλληλοι της λίστας Πέτσα ότι καλά κάνει. Να ακούς δημοσιογράφους να λένε, εντάξει, εγώ και να μην παρακολουθούν εμένα, τι έχω να κρύψω, που είναι βαθύ επιχείρημα. Δείχνει σοβαρή κατανόηση της κατάστασης. Και στην πραγματικότητα σου λέει ο άλλος ότι παραβίασα μια φορά το απόρριτο παρακολουθώντας δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τώρα να μου ζητήσει να το παραβιάσω για να πω για ποιο λόγο έγινε αυτό, αυτό πάει πολύ. Τώρα θυμήθηκα να προστατεύσω το απόρριτο. Τώρα μάλιστα, τώρα υπάρχει απόρριτο. Έχει ένα ενδιαφέρον το ότι προβλέπεται στο Σύνταγμα, είναι το άρθρο 19. Το απόρριτο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Είναι σημασία αυτή η αναφορά. Νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρριτο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρύβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Εδώ παίρνουμε το Σύνταγμα, το ξεχυλώνουμε στα όρια όσο δεν πάει, όσο κάνουμε συνέχεια, γιατί βάζουμε ένα παίρνουμε ένα χαρτάκι και λέμε εθνική ασφάλεια. 6, 9, 7, κάτι. Υπογράφει εισαγγελέα γιατί εθνική ασφάλεια. Προβλέπεται το Σύνταγμα η εθνική ασφάλεια, αλλά δεν προβλέπεται ότι θα το γράψει σε ένα στικεράκι εκεί πέρα και θα το δώσει για μια υπογραφή. Λες και είμαστε σε ΕΚΕΠ. Δεν είσαι σε ΕΚΕΠ. Και νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες ανεξάρτητης αρχής που διασφαλίζει το απόρριτο της παραγράφου 1. Ναι, σχεδόν ανεξάρτητη. Τι κάναμε αρχή με την ανεξάρτητη αρχή? Ανεξάρτητη είναι, παροπλισμένη είναι, προσωπικό δεν τη δίνουν και δεν μπορεί να ελέγξει την ΕΕΠ με τροπολογία. Έχει, αλλά έχει πάρα πολύ ορίζεται ενδιαφέρον με νόμο. Το ξεχύλωμα των θεσμών και του συντάγματος έχει φύγει από εδώ, έχει φτάσει πετράλωνα από μεταξουργείο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Στην περίπτωση του Σόλομον είναι δημοσιευμένη η επικοινωνία τους με μια σειρά από ανεξάρτητες αρχές με τις οποίες προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή και να ζητήσουν εξηγήσεις για την παρακολούθηση του Μαλιχούδη. Δεν τους έχουν απαντήσει γραπτά. Αυτό είναι φοβερό. Αυτές είναι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες κατά τον νόμο έχουν επιφορτιστεί με ακριβώς αυτό το καθήκον να προστατεύουν το απόρριτο των επικοινωνιών και ρωτάει ο άλλος αν μπορείτε να μου πείτε αν και γιατί παρακολουθούμε και η απάντηση είναι τηλεφωνική, ότι δεν θα σου απαντήσουμε και τον έστω τηλέφωνο. Και αυτό είναι μια κανονική θεσμική διαδικασία. Γιατί όχι? Τι έχει το τηλέφωνο δηλαδή? Τόσος κόσμος μιλάει στο τηλέφωνο και είναι και πολύ ασφαλές, γιατί καταγράφονται και όλα αυτά που λέμε και δεν μπορείς να πεις ότι να είναι, άντε τον είδες τον άλλον, είπες μια καλημέρα και έφυγες μετά και τρέχα γύρευε τι σου είπε. Εδώ πέρα τηλέφωνο, ούτως ώστε να υπάρχει και επειδή παρακολουθούνται και όλα στα τηλέφωνα, μπορείς να έχεις μια ασφάλεια ότι θα υπάρχει πίσω ένα backup, κάποιος που θα έχει κρατήσει. Δηλαδή πείτε εσείς παιδιά ότι παρεξηγηθήκατε για κάποιο λόγο. Λες, εγώ δεν σου είχα πει ρε Μαρία να έρθεις στις 3. Εσύ μου πες 3, σου είπα εγώ 3. Μαρία, σου είπα 3 η ώρα. Και γιατί μου ήρθες 5, αφού δεν μου πες 5, μου πες 3. Παπ. Λες, κύριε Κοντολέοντα, με συγχωρείτε για την ενόχληση. Σου λέει, δεν είμαι εγώ, έχω παραιτηθεί. Τέλος πάντων, ποιος είναι τώρα, σε ποιον να απευθυνθώ? Έχω μια διαφωνία. Πάτε στο τέταρτο όροφο. Αρχίζουν να σε στέλνουν αριστερά-δεξιά. Επειδή είναι δημόσιο, οπότε προφανώς δεν θα βγάλεις άκρη εύκολα. Σου λένε πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι υπάρχει και μια καλή χρήση. Όπως λέγαμε και στις σχολικές εκθέσεις, υπάρχει καλή και κακή χρήση των νόμιμων επισυνδέσεων. Η κακή χρήση το να παρακολουθείς δημοσιογράφους οι οποίοι ασκούν έλεγχο στην κυβέρνηση, αν κακοποιεί, βασανίζει, τυρανάει πρόσφυγες, για παράδειγμα, ή σε κυβέρνηση η οποία χαρίζει λεφτά σε τραπεζίτες. Για παράδειγμα. Ναι, διάφορα τέτοια. Αυτή είναι μια χρήση. Μια άλλη χρήση είναι, έχεις μια παρεξήγηση. Λες, σούπα, μου πες, όχι, δεν μου πες, όχι, δεν σούπα. Λες, κύριε Κοντολέοντα, βου. όποιος θα είναι τέλος πάντων ο επόμενος, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Δεμήρης μας... λέγεται ο επόμενος. Ο Δεμήρης. Κύριος, Δεμήρης. Ναι, Κοντολέων Βου. Μάλιστα. Το έργο του Παναγιώτη Κοντολέοντα δεν θα μείνει, δεν θα ξεγραφτεί σε αυτή την υπηρεσία. Οι κινήσεις, το πώς έχουμε ασχοληθεί πρώτη φορά μεταξύ τόσο με διευθυντή τσέπη, το ξέραμε από τον πρώτο μήνα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Πήγα να τον χώσουν εκεί πέρα με το, εντάξει, τώρα, με το μήνα γνωρισμένο πτυχίο. Τράβηξε το ενδιαφέρον. Ποιος δεν αγαπάει τη μουσική. Ποιος δεν αγαπάει τη μουσική. Η μουσική ταξιδεύει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ. Τα πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Θα το λέμε μέχρι να εντυπωθεί στη μνήμη όλων μας, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει ούτε εμείς ακόμα. Αλλά... Λοιπόν, θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να σας επιστήσουμε την προσοχή στο ιερότερο σύμβολο της σημερινής εποχής. Υπάρχει στο chat, στην αρχή και μετά, κάτω από το βίντεο, Το σήμα που όλοι αγαπήσαμε, το σήμα που όλοι λατρέψαμε, εκεί που όλοι έχουμε κάνει το σταυρό μας κάποια στιγμή, το σήμα του δολαρίου. Αυτό που σημαίνει φράγκα, λεφτά, απολαύσεις. Αυτό να σκέφτεστε. Λοιπόν, υπάρχει μια λειτουργία στο YouTube. Μπορείτε να βάζετε χρήματα τα οποία να συνοδεύουν τα σχολιάκια σας. Και να έχετε μικρά εικονίδια 2. Τάγκ 2 ευρώ. Άλλο εικονίδιο 5 ευρώ. Καταλάβατε αυτό. Να το κάνετε αυτό, γιατί ό,τι βλέπετε εδώ πέρα είναι πληρωμένο ακριβώς με τις συνδρομές σας και έχει πολύ μεγάλη σημασία με όποιον τρόπο μπορείτε να συνεισφέρετε, ακόμη και με μικρά ποσά, να το κάνετε. Έχει μεγάλη σημασία για μας. Μπορείτε να αφήσετε και το σχόλιο σας. Είναι το super chat και τα super stickers. Είναι μια δυνατότητα που δίνει το YouTube, ώστε κατευθείαν, πέρα από τις διαφημίσεις, τα κανάλια που βγάζουν πρωτογενές περιεχόμενο στην πλατφόρμα να ενισχύονται και έτσι άμεσα. Και σε περίπτωση κιόλας που θέλετε να μας ενισχύσετε και δεν μπορείτε, δεν σας φαίνεται δύσχρηστη η πλατφόρμα των συνδρομητών και οι αποδείξεις και τα στοιχεία κλπ. Εδώ, επειδή είναι η διαδικασία του YouTube, πάει στον εταιρικό λογαριασμό που έχουμε στο YouTube και μετά κατεβαίνει και παίρνετε και την απόδειξη κλπ. Θα το βρείτε, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, κάτω από το chat που βλέπετε δεξιά. Υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο το δολαριάκι. Σε περίπτωση που βλέπετε την εκπομπή σε μαγνητοσκόπηση, σε κονσερβούλα, πρέπει να είναι ακριβώς από κάτω μας. Πρέπει να είναι, μισό να το κάνω, πρέπει να είναι εκεί. Εκεί δίπλα στην κοινοποίηση. Το δείχνω καλά νομίζω. Διαγώνια, πάνω από το subscribe. Οπότε υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Μπαίνετε, σας βγάζει το μήνυμα ή το sticker, το διαλέγετε ένα ποσό, βάζετε τα στοιχεία της κάρτας και κατευθείαν με λίγα ευρώ ενισχύετε την εκπομπή, αλλά ουσιαστικά το The Press Project. Η άλλη λύση είναι η πατροπαράδοτη μέσα από την πλατφόρμα και το κουμπί support. Και αυτό θα το λέμε γιατί επίσης είναι κάτι καινούριο, πέρα από ότι λέμε συχνά για ενίσχυση, μπορείτε να το τσεκάρετε. Και σας ευχαριστούμε πολύ και για την εμπιστοσύνη και για την στήριξη. Ναι, να πούμε ότι γενικά η δουλειά μας εμάς να μιλάμε, σας να πληρώνετε. Δηλαδή μην είστε τώρα τσιφούτιδες, βγάζετε τόσα λεφτά. Περπατάτε και σας πέφτουν τα λεφτά από τις τσέπες, ξεχυλίζουν από τις τσέπες, ξεκολλάτε. Λοιπόν, αρχίστε να δίνετε. Και αυτό θα γίνεται με κάθε σχολιά. Δηλαδή θα λέει κάτι ωραίο ο Θάνος, μπράβο ρε μάγκα. Πάρε 5 ευρώ, ρε τσιφτή. Αυτό είναι πάρε. Πολύ λογική κερματοδέκτη. Ναι. Jukebox, ας πούμε. Του δίνεις εκεί. Θα αρχίσουμε εμείς να πέφτουμε. Θα μιλάμε κάπως. Πέφτει η μπαταρία. Αυτά για σήμερα. Και αυτά. Μετά βάζεις ένα 20, μιλάμε με πιο πολύ όρεξη. Καταλάβατε. Έτσι είναι αυτά. Γιατί η δημοσιογραφία, παιδιά, θέλει κίνητρο. Κίνητρο τώρα, εντάξει, καλό είναι να υπερασπίζεις και τους αδικημένους και κάτι τέτοιο. Ωραία. Δεν λέω. Και αυτά είναι ωραία. Και μπράβο σε όσους τα κάνουν αυτά και να ασκείς κριτική στην εξουσία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά σαν τα λεφτά δεν έχει. Κακά τα ψέματα. Οπότε, εκεί την ώρα που μας βλέπετε να μιλάμε και μας βλέπετε λίγο πεσμένο, παπ, 20 ευρώ, παπ, 50 ευρώ και να δείτε μετά κέφι. Εντάξει, μας γράφετε ότι τραβάει το YouTube, υπάρχει μια προμήθεια από το YouTube. Το καλύτερο θα ήταν μέσα από τη σελίδα. Το καλύτερο, όπως είναι για μας πάντα, είναι η πάγια εντολή. Είτε μηνιαία, είτε με μηνιαία συνδρομή, είτε με ετήσια συνδρομή. Αυτό που εμείς αποκαλούμε συνδρομή σε εισαγωγικά. Γιατί κερδίζετε κάτι. Απλώς στηρίζετε το The Press Project. Την αγάπη μας. Και δίνετε περισσότερο περιεχόμενο το οποίο παραμένει δημόσιο. Δεν κλειδώνουμε κάτι. Για πιο εύκολα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ο Αλέξανδρος είναι το παράδειγμα του Super Chat, για παράδειγμα που έβαλε 4 ευρώ. Και όχι, και αθέλης 2 ευρώ. Αυτή είναι η διαδικασία, είναι καινούριο, είναι καμία ζωή που μου έχει το πώς θα μας δώσετε χρήματα. Προμήθεια τρώμε και από διάφορα, το PayPal ας πούμε κρατάει προμήθεια. Ναι, παιδιά, και γενικά αυτά, άμα τα λεφτά φαίνονται, φορολογούνται, παίρνουν οι πλατφόρμες, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Άμα δεν τα παίρνει στις σακούλες, δηλαδή κάπως έτσι γίνεται, είμαστε συμφιλειωμένοι. Με αυτό να συγχαρούμε εδώ πέρα τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο ή την κυρία Αθέλης. Είναι δύο L αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήδη με αυτά τα 6 ευρώ, Θάνο, μπορούμε να πάμε να παραγγείλουμε μια σαλάτα. 6 ευρώ φτάνω, ναι, φτάνω μέχρι τις 3. Λοιπόν, σε περιβάλλον ανακοινώσεων. Υπάρχει πιθανότητα να βγάλουμε όλη την εκπομπή, παιδιά. Τώρα να συνεχίσουμε να μιλάμε μέχρι το τέλος, μέχρι τις 3 η ώρα. Το οποίο ήταν λίγο αμφισβητούμενο μέχρι αυτή τη στιγμή. Περιβάλλον ανακοινώσεων, καθώς όπως έχετε καταλάβει, ξεκινάει και επίσημα η καινούργια σεζόν στο The Press Project. Στις 5 σήμερα, Τετάρτη, η Νεκτερία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυμπάρδη, Κοινωνία ώρα Press, δεύτερη σεζόν. Σε περίπτωση που δεν τις ξέρετε, να τις μάθετε σε live stream από το YouTube και από το ραδιόφωνο με περισσότερα κοινωνικά ζητήματα, έχοντας ασχοληθεί πρόσφατα και με δύο υποθέσεις που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η Νεκταρία Ψαράκη έχει κάνει φοβερή δουλειά για το προσφυγικό με σειρά υποθέσεων για παράνομες επαναπροωθήσεις και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία και την απάντηση της ελληνικής αστυνομίας. Πάντα ζητάμε την απάντηση όταν βγάζουμε κάτι τέτοιο για καταγγελία πρόσφυγα στο The Press Project για αστυνομικούς στον Εύρο που του πρότειναν να γίνει μισθοφόρος και να κάνει τις επαναπροωθήσεις. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει αναδειχθεί από διεθνείς οργανώσεις, έχει καταγραφεί, έχει μπει σε διεθνείς έρευνες, δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά εδώ είναι ένας άνθρωπος που λέει ναι, μου πρότειναν να κάνω αυτή τη δουλειά. Έγινε σε εκείνο το σημείο, με πήγαν εκεί πέρα, μου είπαν αυτό, μου έκαναν εκείνο, έχοντας φυσικά δώσει και τα ντοκουμέντα που είχε στην διάθεση. Ναι, δηλαδή αν καταλαβαίνω αυτό που λέμε ότι μου ζήτησε να γίνω μισθοφόρος, είναι πώς ήταν η κάπος στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αν μου επιτρέπετε μια αναλογία με την ναζιστική Γερμανία που ξέρω ότι ποτέ δεν πρέπει, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούνται εναντίον των συμπατριωτών τους. Χρησιμοποιούνται για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά της αστυνομίας, δηλαδή, με κάποια ελάχιστα προνόμια. Τώρα, ο συγκεκριμένος περιγράφει ότι του ζητούσαν να κάνει καθαριότητα στο τμήμα, ας πούμε, ανάμεσα στα καθήκοντά του, ότι θα ήταν ακόμη και αυτό. Είναι τρελό. Αυτή είναι η καταγγελία. Τέλος πάντων, ζητήσαμε την άποψη της αστυνομίας. Η Νεκταρία επικοινώνησε με την αστυνομία. Η αστυνομία δίνει την στερεότυπη απάντηση ότι επαναπροωθήσεις δεν γίνονται. Αυτό, όσα στοιχεία και αν σωρευτούν, η επίσημη στάση της αστυνομίας είναι να λέει πάντα ότι επαναπροωθήσεις δεν γίνονται. Το άλλο ζήτημα, το οποίο είναι ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυμπάρδη, δεν ασχολούμαστε αρκετά γιατί τα κορίτσια έχουν μετά την εκπομπή τους και θα αναφερθούν εκτενώς και με περισσότερες γνώσεις και στοιχεία για το θέμα. Είναι ένα θέμα που συμβαίνει κάθε Σεπτέμβρη, διαβάζουμε γι' αυτό κάθε Σεπτέμβρη, δυστυχώς, αλλά είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Τεκμηριωμένα, και αυτό δεν αμφισβητείται, τα ποσά που παίζουν είναι πολύ συγκεκριμένα και έχει να κάνει με αναπληρωτές δασκάλους που διορίζονται, πηγαίνουν σε ένα νησί, αλλά το πρόβλημα είναι ότι επειδή τα νίκια είναι έτσι και αλλιώς στο Θεό, η τουριστική σεζόν δεν έχει τελειώσει κιόλας, δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Πρέπει να δώσουν ένα μηνιάτικο ή και παραπάνω για να μπορέσουν να βρουν σπίτι εκεί που τους στέλνει το κράτος να κάνουν τη δουλειά τους. Και έχεις νεοδιόριστους και αναπληρωτές 40-50 ετών, μια βαλίτσα στο χέρι, την κυβέρνηση που δεν κάνει μονιμοποιήσεις και αρκείται σε αυτούς τους διορισμούς και να δω αν θα έχω δουλειά του χρόνου και να πιάσω τα μόρια και να μπω στους πίνακες. Και όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ τα κενά είναι χιλιάδες και οι εκπαιδευτικοί είναι χιλιάδες, και μήπως αυτοί οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν τα χιλιάδες κενά? Όχι. Και υπάρχει μια κάποια χαρά που τελειώνει αυτή η ταλαιπωρία από το διορισμό, που έρχεται αυτός ο διορισμός και μετά περνάς στην επόμενη ταλαιπωρία που είναι το να βρεις σπίτι ή να μην πληρώνεις όλο το μισθό για να βρεις σπίτι. Είναι φοβερό, για παράδειγμα, το τι συμβαίνει στη Μύκονο, που είναι προφανώς το χειρότερο παράδειγμα, αλλά το ίδιο γίνεται στην Κέρκυρα, σε άλλα νησιά των Κυκλάδων. Στη Μύκονο βλέπεις για ενίκιο 50 τετραγωνικά στούντιο γκαρσόνιερα 1.300 ευρώ το μήνα, 55 τετραγωνικά 2.000 ευρώ το μήνα, 30 τετραγωνικά 11.000 ευρώ το μήνα, και μιλάμε για ενίκιο. Να το τονίσουμε αυτό, και θα πει κάποιος, αλλά δεν υπάρχουν. Όχι, γιατί είναι όλα σε αυτό το κομμάτι, και επειδή είναι τουριστική σεζόν, πολλά μπαίνουν, ναι, η άλλη λογική σε είναι πιο προσοδοφόρα, ναι, και είναι το Airbnb. Μας σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν το πληθυσμό. Ναι. Όχι, ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν καταλήμματα του Δήμου, τα οποία, ναι, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αναγκάζονται να μένουν 4 και 5 άνθρωποι μαζί. Σε κάποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί που υποχρεώνονται να ταξιδέψουν εκεί σε αυτή την ηλικία έχουν παιδιά, οπότε έχουν και τα παιδιά τους μαζί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει μια πρόβλεψη, όπως θα όφελε να υπάρχει εκ μέρους του Δήμου, είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί αυτό το κενό με αυτόν τον τρόπο, διότι αυτά δεν φτάνουν. Και επειδή και όταν υπάρχουν είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας. Αυτό το είπε στην εγώ, μία νηπιαγωγός που μίλησε στο The Press Project για τα καταλήματα του Δήμου συγκεκριμένα. Και υπάρχουν συνάδελφοί της, όπως μας είπε, που μένουν στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα. Είχε βγει ένα ρεπορτάζ για την Κρήτη. άλλη περιοχή, άλλο νησί, όπου και πάλι οι ηγεσίες, τέλος πάντων, οι επικεφαλής των ΕΛΜΕ εκεί πέρα λέγανε το ίδιο πράγμα. Μένουν στην παραλία, μένουν στο αυτοκίνητό τους, δεν υπάρχουν σπίτια. Αυτό αφορά πάρα πολύ στις τουριστικές περιοχές όπου πηγαίνουν και φοιτητές, η Κρήτη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, και την φοιτητική κοινότητα. Είναι πάντα το ίδιο πρόβλημα, είναι πάντα όλο και χειρότερο. Αξίζει να το διαβάσετε και αυτό. Μας είχε φάει τρέχουσα επικαιρότητα και δεν είχαμε ασχοληθεί χθες και προχθές με τα θέματα αυτά. Και περνάμε λοιπόν, τώρα. Ναι. Εντάξει, απλώς να πούμε γι' αυτό ότι η τουριστική βιομηχανία έχει ήδη κάτι το πολύ αντιπαθητικό. Mm-hmm. Παρουσιάζεται πάντοτε σαν να είναι λεφτά τα οποία θα τα μοιραστούμε στη συνέχεια. Δεν θα τα μοιραστούμε. Θα τα φάνε τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες και σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός αυτό θα είναι και λιγότερο στα χέρια του ντόπιου πληθυσμού. Αυτό δείχνει δηλαδή η διεθνής εμπειρία, ότι όταν πρόκειται για μεγάλης κλίμακας και διεθνούς ενδιαφέροντος τουριστικούς προορισμούς, σιγά σιγά δεν ωφελούνται πια οι τοπικές οικονομίες. Είναι ξενοδοχεία που περιλαμβάνουν τα πάντα, φυλακίζονται εκεί μέσα και είναι μια διαδικασία υπέροχης εξαχρίωσης για αυτούς που ζουν εκεί. Τρογοπίνουν όλη μέρα, τρώνε, έχουν απεριόριστο μπουφέ, ξερνάνε στην πισίνα, αλλά είναι όλη μέρα εκεί πέρα. Αυτό δεν ωφελεί την τοπική οικονομία, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν βγαίνουν γενικώς να ψωνίσουν, να κινηθούν, να φάνε σε ταβέρνες. Και αυτό στην πραγματικότητα αλλοιώνει τα μέρη αυτά και δεν ωφελεί τους ανθρώπους που ζουν εκεί, πόσο μάλλον την ευρύτερη ελληνική οικονομία. Αυτό τώρα συζητάμε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες τις πάρα πολύ άγριες πρέπει άλλος να πάει και να διδάξει. Και συζητάμε ότι είναι γερόντια 40 και 50 χρονών, άνθρωποι δηλαδή πολύ προχωρημένης ηλικίας όπως καταλαβαίνετε, που εξακολουθούν να είναι αναπληρωτές παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν προκύπτει ξαφνικά η ανάγκη να υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάθε χρόνο. Και όμως χρειάζεται να ψάχνουν να βρίσκουν σπίτια και να μένουν σε τρύπες με λεφτά που καλύπτουν τα 2/3 του μισθού τους. Και μου φαίνεται πολύ σωστό και δίκαιο στο κάτω-κάτω εκπαιδευτικοί γίνανε τι περιμένανε. Ας βρίσκανε μια καλύτερη δουλειά. Ας βρίσκανε μια τίμια δουλειά. Δεν υπήρχαν δηλαδή. Εντάξει τώρα. Εκπαιδευτικοί τώρα θέλουν και δικαιώματα. Με συγχωρείτε, παιδιά. Στο κάτω-κάτω ας κάνετε κάτι απαραίτητο. Δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το να μορφωθούν τα παιδιά μας μάλλον δεν είναι απαραίτητο, γιατί δεν χρησιμεύει κάπου. Καταλάβατε, δεν είναι τι θα πας, γεια σας, είμαι μορφωμένος. Να, θα σε μουντζώσουν. Οπότε, δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η κατηγορία τώρα η κοινωνική να διεκδικήσει κάτι καλύτερο και νομίζω ότι και τόσα που παίρνει θα έπρεπε να λέει πάλι καλά και ευχαριστώ. Μ' αρέσει που γνώμη έχεις, μου, γνώμη μ' αρέσει που γνώμη έχεις και αυτή την άποψη. Δηλαδή, ακούγεται και αυτός ο λόγος, είπαμε είναι μια φιλοκυβερνητική εκπομπή, πρέπει να ακούγεται η άποψη που εκφράζει λίγο ή πολύ τις αντιλήψεις της κυβέρνησης. Και τις υγιείς δυνάμεις του τόπου. Και τις υγιείς επιχειρηματικότητας. Τι να κάνει, για να γίνονται και αυτοί οι επιχειρηματίες. Τι θες να κάνει τώρα, να μην κερδίζει άλλος με το ξενοδοχείο. Ναι, θα σου δώσει ένα 50 ευρώ το δωμάτιο. Ναι, ναι. Άλλη όρεξη δεν είχε. Ναι, έτσι πράγμα. Τέλος πάντων. Ακούω, επιτέλους, φωνή του ρεαλισμού. Αυτό ζητούσαμε. Μας γράφετε και έχετε δίκιο ότι το πρόβλημα της στέγασης είναι γενικό. Δηλαδή συμβαίνει και στην Αθήνα και τα νίκη είναι στο Θεό. Αυτό είναι μια ειδική περίπτωση όπου άνθρωποι λόγω της δουλειάς αναγκάζονται να μετακινηθούν εκεί πέρα που τα ενίκια είναι σε απλησίαστα κόστη. Το θέμα της στέγασης εντείνεται όλο και περισσότερο. Και ότι υπάρχει αυτός ο συνεχιζόμενος εκβιασμός προς ενοικιαστές και δεν υπάρχει κανένας είδους πρόνοια, είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να το πιάσουμε και να μιλήσουμε γι' αυτό παραπάνω. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι σου λέει, έρχεται αυθαίρετα ο τάδε, ο οποιοσδήποτε ιδιόκτης και σου λέει 50 ευρώ πάνω ή πρέπει να φύγεις μέχρι τότε. Και επειδή αυτό συμβαίνει παντού, εσύ δεν έχεις εναλλακτικές. Δεν λειτουργεί η αγορά πάλι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μέχρι η αγορά, μα δεν μπορεί, δεν μπορεί. Όσο εναποθέσει τόσες ελπίδες στην αγορά. Ναι. Έχει γίνει χαμός εδώ πέρα. Το χρήμα που πέφτει, μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Φόρης Ελλάς, Πέντραγκον, Ντρέκ. Τι ονόματα είναι αυτά, ρε παιδιά. Ποιος άλλος κι άλλος. Είναι το εντελώς ανάποδο από την πλατφόρμα που λέμε, βάλε όνομα επίθετο. Εδώ τα κανονίζει το YouTube για μας και βλέπουμε τα username μόνο. Εντάξει, αυτό είναι το username. Δεν, ναι, ναι, ναι. Δεν παίρνουμε εδώ πέρα, δεν λέμε τα στοιχεία σας, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που στέλνετε λεφτά. Εμάς πιο πολύ, ξέρετε, μας ενδιαφέρει η αγάπη σας. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει να μας δείτε στο δρόμο, να μας φίξετε το χέρι, να έρθετε να μας μιλήσετε, να μας κολλήσετε COVID. Αυτό μας ενδιαφέρει, η ανθρώπινη επαφή. Αυτό. Και τα 5 ευρώ. 5 ευρώ από πολλούς, αλλιώς 500 ευρώ. Θάνο μου. Ωραία. Βορύδης. Βορύδης, ναι, δεν γίνεται Βορύδης, να λοιπόν. Αφήσουμε το Μάκη Βορύδη. Να πούμε δεν λίγο Μάκη Βορύδη. Δεν θα κλαίει εκπομπή χωρίς το Μάκη Βορύδη. Όχι, όχι. Ποτέ, καμία εκπομπή. Το θέμα του εκλογικού νόμου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εγώ χθες έγραψα ένα άρθρο. Το είχα σχεδόν έτοιμο, οπότε είναι πράγματα τα οποία τα λέγαμε και στην χθεσινή εκπομπή στο κομμάτι για τον εκλογικό νόμο. Και μάλιστα σε ένα σημείο λέγαμε ότι λένε τώρα, φέρνουν απ' έξω πιθανή αλλαγή του εκλογικού νόμου, γιατί okay, είναι λίγο άκομψο να το κάνεις την τελευταία στιγμή πριν τις εκλογές, τουλάχιστον να το κάνεις κάποιους μήνες πριν τις εκλογές. Αλλά όχι. Βγαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορύδης, και λέει ότι μπορείς να το κάνεις μέχρι την τελευταία μέρα. Καλά που δεν είπε και την άλλη μέρα. Καλά που δεν είπε και την επόμενη. Θα αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίσουμε τις ψήφους που έχετε ρίξει στις χθεσινές εκλογές. Ναι. Αυτό θα ήταν μαγκιά. Εκεί ναι. Θα τον παραδεχόμουν. Θα λέγανε ρε Μάκη, εντάξει. Ναι. Είσαι μάγκας. Τώρα αυτό είναι λίγο φλωριά που θα το κάνεις. Αυτό εντάξει, αυτό νόητα είναι μωρέ. Ότι μπορείς και πριν. Και τι φταίει. Που... Τι φταίει ποιο. Ποιο φταίει που έρχεται. Που η κυβέρνηση σκέφτεται, αναγκάζεται να σκεφτεί την αλλαγή του εκλογικού νόμου προς το ευνοϊκότερο, προς ένα σενάριο που ίσως να τη βολεύει, που υπολογίζει να τη βολεύει. Φταίει η κυβέρνηση? Όχι. Φταίνει οι πολίτες, εδώ δεν μπορεί να φταίνει οι πολίτες. Φταίει η αντιπολίτευση. Φταίει η τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Λέει ο Υπουργός Εσωτερικών, υπάρχει πολιτική μεταβολή, διότι το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται το σύνολο της αντιπολίτευσης, και αυτό δεν αφορά μόνο την αξιωματική αντιπολίτευση, δίνει μια απόλυτη αδυναμία συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων. Εάν τυχόν χρειαστεί πολιτικά να υπάρξει τέτοια συνεννόηση. Βέβαια. Όταν λέει ότι δεν το κάνει μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση, μεταφράζουμε εδώ πέρα. Και αναφέρεται και στο ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ. Δεν λέμε για αυτούς τώρα που εντάξει είναι προφανώς εκτός συζήτησης, αλλά το κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Οι δικοί σου άνθρωποι. Εκεί που περίμενες ότι θα έχεις μια χείρα βοηθείας, ακόμη και εκεί σου γυρνάνε την πλάτη. Τι να κάνεις, να μην αλλάξεις τον εκλογικό νόμο? Mm-hmm. Αυτό είναι το επιχείρημα Βορύδη. Ο Βορύδης λέει δηλαδή ότι θα έχουμε έναν εκλογικό νόμο ο οποίος θα σταθμίζει. Βγαίνουν παιδιά τα κουκιά έτσι, τώρα που τσακωθήκαμε με τον Ανδρουλάκη δεν γίνεται. Τσακωθήκαμε με τον Ανδρουλάκη, δεν γίνεται. Λοιπόν, αλλάζουμε εκλογικό νόμο. Όπου τα ξαναβρήκαμε με τον Ανδρουλάκη, τον συνάντησε στο κολονάκι του παιδιά. Υπάρχει μια πιθανότητα. Ξαναλάζουμε τον εκλογικό νόμο. Τώρα όμως υπάρχουν νέες εξελίξεις, γιατί βγήκε στα παράθυρα ο Χάρης Καστανίδης και μίλησε για τις υποκλοπές. Οπ, μειώνονται οι πιθανότητες να διατηρηθεί ο εκλογικός νόμος. Οπότε σου λέει εντάξει, αυτό είναι μια στάθμιση. Είναι κάπως ρευστό, ρε παιδί μου. Είναι το σκηνικό έτσι, μετά αλλάζει το σκηνικό, γίνεται γιουβέτσι και αφού το σκηνικό έγινε γιουβέτσι, θα πρέπει και εμείς να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο. Οπότε δεν βασίζεται σε μια σταθερή λογική η οποία. Πες ρε παιδί μου ότι το σκεπτικό της διαμόρφωσης του εκλογικού συστήματος είναι ότι προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιθυμία να αποτυπωθεί κατά το δικαιότερο τρόπο η λαϊκή βούληση, δεν γίνεται αυτό, και να υπάρχει και σταθερότητα, δηλαδή να έχουμε έναν σταθερό, στιβαρό δικοματισμό. Μάλιστα. Εντάξει. Μέχρι εκεί λες πας στο διάλογο, το καταλαβαίνω. Σου λέει ο άλλος μετά όμως ότι αν τύχει και έχω εξελίξεις, αν τύχει να τσακωθώ με αυτόν με τον οποίο θα συνεργαζόμουν, μετά πρέπει να ξαναμετρήσω τα κουκιά και να το κάνω ανάποδα. Να πω κάτι άλλο. Και λες, εντάξει, παιδιά, κανένα πρόβλημα. Μου φαίνεται πολύ λογικό. Πείτε μου δηλαδή εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε και θα το κάνουμε. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Μου φαίνεται πολύ λογικό έτσι όπως το λέτε. Και για κλείσιμο, το ρωτάνε εκεί οι δημοσιογράφοι στο Sky, είναι στο ραδιόφωνο του Sky. Μήπως τώρα μια τελευταία στιγμή Λέτε τέτοιο, ενώ λέγατε ότι θα το κάνετε, τώρα λέτε θα το κάνετε. Το είχε διαψεύσει τρεις φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως υπεύθυνος και θεσμικός πολιτικός εκεί πέρα. Αν είναι δυνατόν, εγώ θα αλλάξω τον νόμο. Τι είναι αυτά που λέτε, πώς τολμήσατε να με ρωτήσετε. Να πούμε ότι υπάρχει εσείς. Αυτή η δήλωση. Ε? Να πούμε ότι υπάρχει. Την έχει βάλει ο Θάνος και σε προμετωπίδα. Τρεις φορές είναι και σε μια συνέντευξη στο τηλεοπτική, στο Μέγκα είναι. Είναι τρεις φορές μέσα στο Μάρτιο, όταν είχαν πάλι αναζωπηρωθεί εκείνα τα σενάρια. Και το ρωτάμε μήπως είναι ένα ηθικό ζήτημα τώρα να μην το κάνετε, και ο Βορύδης, υπουργός εσωτερικών της χώρας, λέει ότι μπορείς να το κάνεις μέχρι και την τελευταία μέρα. Η σκέψη είναι ότι μεσολαβούν εκλογές. Τι εννοεί εδώ? Μπορείς να το κάνεις. Δεν λέει κάτι παράνομο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Πώς λέγαμε πριν για το ξεχύλωμα του συντάγματος. Ναι, το ξεχύλωμα που ξεκινάει από εδώ και φτάνει Πετράλωνα. Εδώ έχει φτάσει σε Γάλεο. Γιατί το Σύνταγμα σου λέει ότι πρέπει να υπάρχουν 200 ψήφοι να συμφωνεί αντιπολίτευση για να τον αλλάξει τον εκλογικό νόμο άμεσα. Αλλιώς ισχύει από τις μεθεπόμενες. Εδώ, επειδή έχεις την απλή αναλογική και επειδή μετά την απλή αναλογική έχεις ήδη ψηφίσει τον πόνους, όλοι λένε ότι δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση με την απλή αναλογική. Πες μου κάτι, ρε Θάνο, τώρα. Άρα έχεις μια κατάσταση, μια πρωτοφανή κατάσταση, όπου 2-3 μήνες, κάποιους μήνες τέλος πάντων, αφότου ψηφίσεις τον νέο εκλογικό νόμο, αν τον φέρεις, θα εφαρμοστεί. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Οπότε τι λέει εδώ η φοβερή και τρομερή κυβέρνηση Μητσοτάκη? Όσοι τέλος πάντων προωθούν αυτά τα σενάρια, είναι ευκαιρία μας τώρα να τον αλλάξουμε. Και αυτή είναι η ομή παραδοχή του Υπουργού Ιστορικών. Σου λέει, εγώ μπορώ να το κάνω. Γιατί να μην το κάνω? Πείτε μου, για την ηθική, για το θεσμικό, συμπληρώνω εγώ τώρα. Τι με κρατάει? Δεν παρανομούνε, όντως. Το ίδιο γίνεται. Στις υποκλοπές δεν γίνεται το ίδιο, αλλά έχουμε πάλι την ίδια συζήτηση για τους θεσμούς, για το σεβασμό του συντάγματος, το να μην τα κάνεις όλα αυτά κουρελόχαρτα, την ασφάλεια των πολιτών σε ένα ζήτημα όπως το απόρριτο, το σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς, ότι δεν παρακολουθείς τον τρίτο, την τάξη πολιτικό αρχηγό και κανέναν πολιτικό. Και κάνουμε παρόμοια κουβέντα και στις δύο περιπτώσεις που εξελίσσονται παράλληλα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Κοίταξε, όπως ξέρεις, εγώ δεν είμαι φανατικός φίλος αυτών των διαδικασιών, οπότε μερικές φορές μου φαίνεται αναμενόμενο αυτό που γίνεται. Στην προκειμένη περίπτωση, κάπως, ρε παιδί μου, εκπλήσει ο κινησμός. Είναι αυτό, όπως αυτό που με έλεγες με τον Μομτζή, που λέει για τους εκδότες και για την χρηματοδότηση των εκδοτών, σου δίνω, μου δίνεις. Οπότε αυτό που γίνεται εδώ είναι ότι έχουμε σε λίγο πιο ομή κλίμακα αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι συμβαίνει κανονικά. Αυτό θεωρώ ότι γίνεται. Και η στάση του Μάκη Βορύδη που λέει μέχρι την τελευταία μέρα, να σκεφτούμε το εξής. Έχει συμμετάσχει στην ψηφοφορία την προηγούμενη για την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Έχει στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, η Ελληνική Λύση, έτσι δεν είναι? 5 βουλευτές, ναι. Ναι, οπότε θεωρητικά θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι λίγο περίεργο, δεν εξυπηρετεί το κομματικό της συμφέρον, αλλά εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε ας σκεφτόμαστε την Ελληνική Λύση, για την οποία υπήρξε και δημοσίευμα του πρώτου θέματος, που αρχίζει και προετοιμάζει σιγά σιγά το δρόμο. Όχι, ότι λέει, εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να χρειαστεί να υπάρξει μια συνεννόηση και ενδεχομένως και με την Ελληνική Λύση. Οπότε είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Μπράβο στους φιλελεύθερους δημοκράτες που ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη επειδή είναι το καλύτερο βιογραφικό της χώρας και το Χάρβαρτ και δεν ξέρω τι στο διάλογο άλλο σκέφτονταν με το αθώο και αγαθό μυαλό τους, και μετά θα αγοράζουν επιστολές του Ιησού. Αυτή θα είναι η εξέλιξη, ίσως, ως ένα βαθμό. Είναι ένα από τα σενάρια που συζητιούνται. Τι να κάνουμε τώρα, και δεν είναι και παράλογο. Λέω ότι είχε στηρίξει την προηγούμενη φορά, τώρα έχουμε ξαφνικά πάλι δημοσιεύματα από τον συστημικό τύπο ότι, α, κοίτα να δεις, υπάρχουν και αυτοί. Οπότε να ετοιμάζεστε όλοι οι φιλελεύθεροι πολίτες που αγαπάτε την Ευρώπη και θέλετε να μείνετε Ευρώπη, πάρτε και επιστολές του Ιησού να έχετε. Δεν έχουν πέσει αυτοί από τα σύννεφα στο κόμμα των παρακολουθήσεων? Είναι ακόμα εκεί, είναι πάνω στα συννεφάκια? Γιατί είχαμε πολλούς δήθεν φιλελεύθερους και φιλελέ, τέλος πάντων, κεντρώους που έκαναν κριτική όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Όταν ξεκίνησαν οι παρακολουθήσεις του Νίκο Ανδρουλάκη με τον Κουκάκη δεν είχαν θέμα. Στον Ανδρουλάκη θύχτηκαν. Δηλαδή, όταν έγινε σε κάποιον του χώρου του θύχτηκαν. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν είναι ότι συμφωνούμε συχνά με τον Νικό Ανδρουλάκη. Αλλά γενικά βέβαια υπάρχει μια συνέπεια σε αυτά τα πράγματα. Το ίδιο θα λέγαμε αν γινόταν και ανάποδα, έτσι. Αν τεκμηριωμένα γινόταν ανάποδα, θα έπρεπε να πούμε το ίδιο. Τα δικαιώματα είναι ίδια για όλους. Αλλά είναι φοβερό, και μια που κλείνουμε τώρα, δεν θα προλάβουμε να πάμε σε άλλη είδηση. Είναι φοβερό που πολλοί έτσι κεντρώοι δήθεν σχολιαστές, με απήχηση στο δημόσιο λόγο τρομάρα τους, έχουν βγει τόσο πολύ στα γκάγελα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τώρα. Ενώ σε πολλές προηγούμενες περιπτώσεις ήταν ο συνταγματικός φερετζές των ρυθμίσεων που έφερνε ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Δεν έγινε τώρα αυτό με τις παρακολουθήσεις. Έχουμε περάσει και περάσει. Έχουν περάσει πανεπιστημιακή αστυνομία, απαγορεύσεις, πρόστιμα, που κρίθηκαν όλα αυτά συνταγματικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και τότε είχες μονίμως κάποιους ανθρώπους να επιχειρηματολογούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα κανάλια. Παράδειγμα, ο Αλιβιζάτος, ο συνταγματολόγος, τον ανέφερε ο Μητσοτάκης στη Βουλή. Μονίμως ήταν αυτός που έλεγε πόσο συνταγματικά είναι όλα. Φοβερό δεν ήταν. Τώρα δεν αρέσουν αυτά. Εντάξει. Αρέσουν, δεν αρέσουν. Και δεν τώρα, εντάξει, και να μην σου αρέσουν πολύ. Δεν υπάρχει πολύ, μια τάση αυτοκριτικής. Δηλαδή, ήσουν αυτός που έδωσε ιδεολογική κάλυψη σε κάποιον βαθμό και επιχειρήματα και στήριζες με τον δημόσιο λόγο σου στο βαθμό που σου αναλογούσε τις παρεμβάσεις αυτής της κυβέρνησης. Δεν γίνεται ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη με μια υπόθεση να ξυπνάς και να στα κάγκελα. Έτσι απλά. Αχ, Θάνο. Όχι. Γίνεται. Γίνεται, μωρέ. Γίνεται τώρα γιατί το αντιμετωπίζω ως έκφραση άποψης. Ενώ στην πραγματικότητα ποτέ δεν είναι έκφραση άποψης. Δεν είναι δηλαδή ότι κανείς ξυπνάει ένα πρωί και αποφασίζει ότι θα επιχειρηματολογήσω προς τα εδώ ή προς τα εκεί, γιατί είναι η ακαταμάχητη δύναμη των επιχειρημάτων που με οθεί να στηρίξω αυτή την άποψη. Τώρα είναι ένα πολύπλοκο πλέγμα υποχρεώσεων. Λοιπόν, δεν πρέπει έχει, να τελειώσουμε. Δεν έχει την αυθόρμητη προσωπική του άποψη ο Ευάγγελος Βενιζέλος και έχει πολιτικά κίνητρα. Αυτό θες να πεις? Πες το μου και κλείνω. Δεν είναι απλά η άποψη του συνταγματολόγου και υπάρχει το πολιτικό συμφέρον ή το συμφέρον το παραταξιακό πίσω από τις τοποθετήσεις του? Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Να είστε καλά και θα είμαστε αύριο την ίδια ώρα πάλι μαζί. Φιλάκια. Στις 5, Κοινωνία Ώρα Πρες, θα ανοίξει άλλο stream. Γεωργία Κρυεμπάρδη, Νεκταρία Ψαράκη. Να τις δείτε. Γεια σας. Λοιπόν, 5 ώρα εδώ. Γεια σας.